Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. D66 heeft geanalyseerd waarom ze zoveel zetels zijn verloren bij de verkiezingen. Zo wat oordelen die in de evaluatie staan. Te woke, een bedweterige toon, een technocratische claim op de waarheid. Dan ben ik altijd erg voor zelfreflectie. Maar die arme Rob Jetten, hier kunnen ze tegenstanders echt jaren mee vooruit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Komend uur spreken we over de juridische onduidelijkheid over de mensen die uit Oekraïne zijn opgevangen, die geen Oekraïns paspoort hebben, de zogenoemde derde landers. Ook over de mogelijke inzet van kunstmatige intelligentie door het Israëlische leger. En er is vanavond een advies gepresenteerd in Amsterdam over herstelmaatregelen voor het slavernijverleden. Tot slot blikken we ook vooruit op de film die gemaakt is over het geruchtmakende interview dat Prins Andrew 5 jaar geleden gaf, waarmee hij zijn reputatie probeerde te redden, maar is hem niet gelukt. Eerst krijgt u nu het nieuws van vandaag. Dear friends, donderdag 4 april. Today we celebrate NATO. Congratulations. De NAVO bestaat 75 jaar en dat werd gevierd in Brussel. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kubela, was er ook, maar die had iets anders aan zijn hoofd dan een feestje. I don't want to spoil the party, but of course my message is the birthday party, but my main message today will be patriots. Hij wil graag meer Patriot-raketten voor de oorlog tegen Rusland. Het liefst wil hij ook bij de NAVO, vooral omdat daar al 75 jaar dit principe geldt. An attack against one would be an attack against all. Ja, met de vertaling. Een aanval op één van hen zou worden beschouwd als een aanval op allen. Er is inmiddels wel kritiek op dat gevoel van eenheid binnen de NAVO. Secretaris-generaal Stoltenberg wilde daar vandaag niks van weten. In the beginning we had 12 members. Today we are 32. Dus? So we must be doing something right. Verder met de wielerronde van Baskenland, want daar ging het vandaag flink mis. Oeh, een hele grote valpartij. Ai, kijk eens. Oh, man. In de greppel, hè? Verschrikkelijk. In de greppel. Jongens. En die stenen erbij. Ja, groepje wielrenners viel hard. Bij de herhaling was het nog een keer schrikken. Hier gaan we nog een keer kijken, Karsten. Oh, jongens. Oh. Ja, het is echt een verschrikkelijke valpartij. Een van de gewonde renners was Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard. Dit is Vingegaard, hè? Jongens, dit is Vingegaard, hè? Oh, die breekt zijn sleutelbenen. Later op de avond kwam meer duidelijkheid over zijn toestand. Dat Vingegaard meerdere gebroken ribben heeft en een gebroken sleutelbeen. Uiteindelijk bleef maar één gedachte hangen. Wat een ellende hier in de afdaling. En dan iets heel anders. Bij alle jongeren die dit jaar 17 worden, viel een brief over dienstplicht op de mat. Als er oorlog is, kun je worden opgeroepen, stond erin. Dat was voor sommigen wel schrikken. Het is wel gewoon iets engs, eigenlijk. We vragen aan minister Ollongren van Defensie of dat de bedoeling was. Ik wil natuurlijk mensen helemaal niet bang maken. Daar is ook geen aanleiding voor. Maar wel mensen een beetje te prikkelen. En zouden jongeren geprikkeld zijn om voor onze vrijheid te willen vechten, bijvoorbeeld? Ik weet niet per se of ik zou vechten. Waarom niet? Want ik zou nog wel willen leven gewoon. En sommigen hebben ook een excuus om de dienstplicht over te slaan. Ik zal niet vechten, want ik ben niet heel goed in vechten. En iemand anders de schuld geven dat je ongeschikt bent voor het leger helpt ook. Mijn moeder die zou het niet leuk vinden, denk ik. Maar dat is puur omdat het mijn moeder is. Maar wat doe je als het echt oorlog wordt? Ja, ik denk dat ik dan misschien zou vluchten. Misschien naar België. Maar er waren er ook genoeg die wel hun vaderland willen verdedigen, ondanks de eventuele gevaren. Een risico aan het vak vind ik altijd wel leuk. Dus ja. Wat zou je dan willen doen? Ja, wel het veld in. Wel echt schieten, moet ik eerlijk zeggen, ja. De meest stoïcijnse reactie kwam van deze laatste jongen. Ik ben zeker bereid om opoffering te doen voor Nederland. En als ik overlijd, ja, dan is het maar zo. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Ewout de Jong. Zo'n 1000 stateloze Surinamers beginnen in Nederland een procedure om een paspoort te krijgen. Met dat nieuws komt de Volkskrant. De groep raakte stateloos door de nasleep van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Surinamers konden in de 5 jaar daarna nog een Nederlands paspoort aanvragen, maar niet iedereen wist dat of deed dat. De groep waar het nu om gaat verhuisde in de jaren 80 en 90 naar Nederland. Meestal omdat hun naaste familie daar woonde. Toen konden ze geen Nederlands paspoort meer krijgen, waardoor ze sindsdien in de illegaliteit leven. Zonder recht op een woning, werk of zorgverzekering. Volgens hun advocaat zijn sommigen daardoor financieel afhankelijk van hun kinderen of kleinkinderen die wel een paspoort hebben. De Telegraaf signaleert dat een theatervoorstelling met Joodse artiesten of een thema rond de Holocaust kans loopt verstoord te worden door activisten. En steun vanuit de overheid of de cultuursector is ver te zoeken, constateert de krant. Het gaat onder meer over de verstoring van het concert van Lenny Koer, maar ook over een voorstelling over geroofd Joods bezit tijdens de oorlog, waarvan de kaartverkoop na 7 oktober, de dag dat Hamas een inval deed in Israël, ineens inzakte. Staatssecretaris Grepper kwam met een volgens de krant halfslachtige reactie. Zij zei dat elke vorm van racisme en discriminatie geen plek heeft in het theater. De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties zei dat er geen plek is voor acties die zijn ingegeven door antisemitisme, xenofobie, genderdiscriminatie of iedere andere uiting in strijd met de grondwet. Terwijl de discussie duidelijk over jodenhaat gaat, aldus de krant. Amnesty International en Human Rights Watch noemen het beleid van Israël tegenover de Palestijnse bevolking al enige tijd apartheid. En mogelijk dat ook GroenLinks-PvdA dat beladen woord voortaan gaat gebruiken. Dat is te lezen in Trouw. Bij de achterban van de partijen rommelt het al een tijdje over de kwestie Israël versus de Palestijnen. Kritische en linkse GroenLinksers vinden dat Israël scherper veroordeeld moet worden. Joodse PvdA'ers zijn bang dat de klassieke koers over Israël bij de partij verdwijnt. Een derde van de jongvolwassenen die nog bij hun ouders wonen schaamt zich daarvoor. Veel van hen willen zo snel mogelijk het huis uit, maar kunnen geen goede of betaalbare woning vinden. Daarover schrijft het Parool. Vooral mensen tussen 25 en 30 jaar schamen zich rot als ze nog thuis wonen. Onder de 25 is het sociaal wat meer geaccepteerd. De schaamte kan nogal beperkend zijn voor je sociale leven, zegt een deskundige in de krant. Stel dat je op vrijdagavond iemand in de kroeg tegenkomt die je leuk vindt. Je zal er niet meteen over beginnen dat je nog bij papa en mama woont. En als het erg gezellig wordt, ga je zeker niet iemand vragen om nog gezellig een kopje thee te komen drinken, of zo. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Deze swimming in your world, some Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Het zijn onzekere en verwarrende tijden voor derde landers. Dat zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak, maar niet de Oekraïnse nationaliteit hebben. De Raad van State bepaalde eerder dit jaar dat deze groep vanaf 2 april geen recht meer heeft op opvang. Maar verschillende rechters hebben daar de afgelopen tijd uiteenlopende uitspraken over gedaan. Nu heeft de Raad van State besloten om te wachten op duidelijkheid van het Europese Hof van Justitie. Carolus Gruters is Research Fellow bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van harte welkom. Dank u wel. Terug naar begin 22 eerst. Hè. Dat is misschien wel goed, want wat werd er toen door Nederland bepaald voor de derde landers toen de oorlog begon? Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. En binnen recordtijd op 4 maart had de Europese Raad unaniem, dus de minister-presidenten van de Europese Unie, bepaald: we schakelen een instrument in, dat heet de tijdelijke beschermingsrichtlijn. Iedereen die vlucht uit Oekraïne, vangen we op. Dat was door iedereen met luid applaus ontvangen. Goh, wat doen we dat snel? En Nederland zei daarbij: natuurlijk, dat gaan we ruimhartig doen. En er was één categorie waar dat allemaal op van toepassing was: mensen die Oekraïnse nationaliteit hadden of daar permanent verbleven. En je had een derde categorie, en daar mocht elke lidstaat zelf bepalen of die wel of niet daaronder viel. Namelijk de mensen die niet de Oekraïnse nationaliteit hadden, wel een tijdelijk verblijfsrecht in de Oekraïne hadden. En zei de regeling dan erbij: dan mag je als lidstaat die groep er ook onder laten vallen. Dus die mogen ook met de trein mee. En je mag zelfs voordat ze op de trein stappen zeggen: ja, we gaan eerst even kijken of u wel veilig terug kunt naar uw land van herkomst. Want je kunt maar iemand uit Canada hebben die in Oekraïne studeerde. Of een Syriër die daar een eigen zaak had. Dat zijn verschillende zaken. Het Nederlands kabinet heeft toen gezegd: dat gaan we niet onderzoeken, want als we dat doen, betekent dat toch eigenlijk een soort van asielonderzoek in elk individueel geval. Dat willen we niet, want we hebben al zulke achterstaande. Het duurt al pak een beetje 2 jaar voordat een reguliere asielzoeker zijn verhaal krijgt. Dus, ja, dus dat werd een ruimhartig beleid. Ja, dat was van: dat gaan we niet onderzoeken. U kunt komen, prima. En dat is een groep van ongeveer 2000 mensen, hoor ik steeds. Ja, dat waren er destijds in april, mei ongeveer zo'n 4.500. Op een totaal van 105.000, waar we het nu over hebben. Dus het is destijds 4%. Inmiddels is het gezakt naar 2.500 ongeveer. En waarom is het zo'n kwestie geworden? Want de opvang moest stoppen per 2 april. Waardoor is dat gekomen dat op dat enorme aantal dit zo'n kwestie is, politiek gezien? Politieke heisa. Politieke hakken in het zand zetten. Maar dat had helemaal niet gehoeven. De aanleiding was dat er, simpel gezegd, ergens een burgemeester in het oosten van het land zich achter de oren krabt en dacht: en dan hebben we het dus over mei, april 2022. Ik heb hier een aantal busladingen, touringcarbussen met 150, 200 mensen, mannen, die zeggen dat ze op de vlucht zijn vanuit Oekraïne en hier gebruik willen maken van onze voorzieningen. Maar ik voel in mijn water dat het niet klopt. Nou, de onderzoek wijst uit: mensen komen helemaal niet uit Oekraïne, zijn helemaal niet gevlucht voor de oorlog, weten niet eens waar het ligt. Dus je zou zeggen: dat is simpel, dan schakel je de politie in, die schakelt het Openbaar Ministerie in en je stelt strafvervolging in om die mensen als oplichters te berechten. Dat is niet gebeurd. Wat er wel is gebeurd, dat er allerlei discussies werden gevoerd, met name ook in de Tweede Kamer. En daar werd toen dusdanig op de politieke trom geslagen dat men vond: hier moet wat worden opgetreden. En men moest een term hebben om die groep te labelen en zei van: dat waren allemaal derde landers. want ze had niet Oekraïnse nationaliteit en wilde daar misbruik van maken. Het resultaat was dat die hele groep op dat moment werd gelabeld: oh, dat zijn dus allemaal oplichters. Vervolgens, na een afloop van het debat, ging de Kamer met reces in juli 2022. En vervolgens besloot de staatssecretaris in een regeling te zeggen: we stoppen ermee. Ja, in 23 denk ik toch? Vorige zomer. Was al in 22. Dat was maar drie maanden toen al. Heeft nog heel lang geduurd. Nou ja, kijk. Voordat het duidelijk was dat de staatssecretaris dat niet meer wilde gaan doen, was het augustus, september 2022. Toen werden de rechtszaken opgestart, omdat men kennelijk her en der mededeling had zien: u krijgt straks misschien een bericht dat u geen recht meer op bescherming heeft. En sommige van de mensen die die rechtszaak zijn gestart, zijn in het gelijk gesteld door de Raad van State, anderen juist niet. Dan doet u net even een stapje te snel. De eerste reeks van procedures die speelde zich vorig jaar zomer af. Honderden rechtszaken. Daarvan was gezegd: jongens, laten we dat bundelen. 10, 12 proefprocessen, dan hebben we daar uitspraken. Die zijn niet allemaal identiek. Daar wordt dan een hoger beroep ingesteld. En laten we dat in één zitting bij de afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste bestuursrechter, behandelen. En was het geen eenduidige uitspraak bij al die zaken, omdat het ook echt hele verschillende casus zijn? Casus, of is er gewoon overal hetzelfde? Is er onduidelijkheid in het recht hierover? Nee, het recht, naar mijn idee, en denk ik naar mening van vele migratierechtdeskundigen, als ik me daartoe ook mag rekenen, zeggen: het is heel simpel. Het Nederlandse vreemdelingenrecht is voor 95% Europees recht. En deze richtlijn tijdelijke bescherming is volledig Europees recht. En je kunt het, ik noem net al die vergelijking met de trein. Als land kun je besluiten: oh, wacht even, de trein gaat vertrekken, maar die mensen in de rolstoel met rood haar, die mogen ook mee. Nou, dan gaat de trein rijden. En wat de staatssecretaris nu heeft gedaan, om die metafoor te handhaven, is tussentijds aan de noodruim trekken van: die mensen in die rolstoel, ja, die veroorzaken overlast, eruit. Ja, dan had je ze in instantie niet moeten toelaten. Dat is wel gebeurd. En dan gaat het niet aan om tussentijds te zeggen: stoppen. En nu moet er gewacht worden op een uitspraak van het Hof in Luxemburg. Betekent dat er bij de Raad... Je slaat even een stapje over. Ja, dat klopt. De eerste rechter... niet voor niks, ja. De eerste rechters zeiden tegenovergesteld: het mag wel, het mag niet. Vervolgens ging men naar de afdeling. En de afdeling zei toen: oké, dit gaan we behandelen. Maar voor zolang wij nog niet een beslissing hebben genomen, en die hebben ze in januari van dit jaar pas genomen, mogen de mensen blijven. En de staatssecretaris zei daags daarop, 2 september 2023... oké, als de afdeling dat vindt, afdeling is de baas wat dat betreft, dan wacht ik totdat de afdeling uitspraak heeft gedaan. En de afdeling is de Raad van State? Afdeling is de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En de afdeling zei toen in januari iets heel bijzonders. Deel 1 van de uitspraak was heel minutieus gemotiveerd, kan zo in de hand boeken voor hoe zit het Europees recht in elkaar. De staatssecretaris heeft dat recht niet. Hij mag niet de stekker eruit trekken. Toen dacht ik van: nou komt er een punt. Maar vervolgens ging de voorzitter door met te zeggen, en dat was een soort van politieke handreiking aan de staatssecretaris: ach, maar je moet ook niet zo moeilijk doen, staatssecretaris, want u hoeft helemaal niks te doen. Het recht van deze derde landers, in tegenstelling tot die andere mensen die recht hebben op bescherming, eindigt uit zichzelf op 4 maart 2024. Daarna hebben de mensen gewoon 4 weken de tijd, dan moeten ze wegwezen. Dat heeft de staatssecretaris aangegrepen. Aha, ik hoef dus niks te doen. Veel mensen vielen van hun stoel van: wat krijgen we nu? Wat is dit voor een rare politieke beslissing? Dat is opnieuw aangevochten bij de rechters. Die hebben de afgelopen maanden daar uitspraak over gedaan, met name in maart. En daar kwam zeer uitdrukkelijk verschil van mening naar boven. 9 rechtbanken hebben zich uitgesproken. Uiteindelijk kwam Amsterdam aan bod en die zei: hier ligt het zo uiteen, het is zo onduidelijk, ik ga vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie. Ja, dus het Hof in Luxemburg. En daar is nu het wachten op. En het gebruik is dan, je zou kunnen zeggen, is traditie. Als je als rechter een soortgelijke zaak onder je hebt, dat je zegt: oké, er zijn vragen gesteld aan Luxemburg, ik wacht. Als staatssecretaris wacht ik. Nee, als rechter. Want je stelt als rechter een vraag aan Luxemburg. Dan hou je die zaken die je onder hebt, die daarover gaan, leg je op de stapel. En of dat nou 2 weken duurt of 2 jaar, dan krijg je het antwoord en dan ga je door. Ja, want hoe lang duurt dat ongeveer, gemiddeld, een antwoord uit Luxemburg? 1,5 jaar. Zo. Tenzij het een spoedprocedure is, dan wil het nog wel eens een keer binnen een paar maanden. Alleen, Luxemburg is zo veel belast met zaken, dat het zeer de vraag is of ze dit als spoed willen behandelen en dus zo snel uitspraken willen doen. Dus wat was de vraag aan de afdeling toen die beroepen werden besloten? Goh, wilt u alvast een voorlopige voorziening treffen om in afwachting van die uitspraak van Luxemburg ons in ieder geval toe te staan dat we hier in Nederland mogen blijven? Zoals dat in september ook was gebeurd, vorig jaar. Daarvoor zei de afdeling, tot mijn grote vreugde, van ja, dat gaan we doen, want die vragen zijn gesteld. Dus men stapte eigenlijk heen over het eerdere oordeel van mij, had gezegd van, goh, hoeft helemaal niks te doen, staatssecretaris. We wachten totdat Luxemburg antwoord heeft gegeven. Ja. En de vervolgstap was eigenlijk verwacht van de staatssecretaris, dat hij zou zeggen, nou, dan leg ik mij daar ook bij neer. Exact. Maar dat en dan was het probleem helemaal weg geweest. En nu zie je dus dat recht en politiek behoorlijk met elkaar botsen. En voor u als research fellow bij het Centrum voor Migratierecht is er een hoop te bestuderen, te verwonderen. En misschien nog 1,5 jaar voordat we de uiteindelijke uitkomst hebben. Maar in ieder geval voor nu hartelijk dank. Carolus Guters, dank u wel. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Het slavernijverleden. Er zijn inmiddels excuses, wat eerste adviezen en ook een toezegging over een fonds en een museum. Maar de gemeente Amsterdam onderzoekt wat er nog meer kan. Daar werd vanavond het advies Route naar Herstel gepresenteerd. Een lijvig advies vol met aanbevelingen, gevraagd en ongevraagd, heb ik begrepen. Geschreven op verzoek van de gemeente. Mitchell Esaias is hier. Hij is mede-auteur van het rapport. Van harte welkom. En Dagmar Oudshoorn is hier ook. Welkom, directeur van Amnesty International. En, maar hier vooral als voormalig voorzitter van de dialooggroep Slavernijverleden. Zeer begaan met het onderwerp ook. Mitchell, vanavond, je komt net van die presentatie. Mm-hmm. Route naar herstel, heet het advies. Klopt. Hoe erg wordt er uitgekeken naar herstel in de zwarte gemeenschap in Amsterdam? En buiten Amsterdam? Zowel binnen als buiten Amsterdam. in Nederland denk ik dat er enorm naar wordt uitgekeken. En daar hebben we het vanavond ook uitgebreid over gehad, dat de excuses natuurlijk zeer belangrijk zijn en waren, historisch waren, maar niet voldoende. Want als je erkent dat je als stad of land medeverantwoordelijk bent voor misdaden tegen de menselijkheid en de doorwerking daarvan, en dan is het ook van belang dat je vervolgens serieus gaat kijken van hoe kan je dat leed en dat onrecht en de ongelijkheid dat daaruit voortkomt herstellen. Want jullie doen daarvoor veel aanbevelingen. We kunnen ze niet allemaal doornemen. Mm-hmm. Maar als ik aan jou vraag wat voor jou een heel belangrijke is, waar kom je dan op uit? Ja, ik ben echt een onderwijspersoon. Ik werk ook, ben medeoprichter van de Black Archives. En de reden dat wij bestaan is omdat in het onderwijs er weinig tot geen aandacht wordt gegeven aan deze geschiedenis. Dat is een van de aanbevelingen waar ik heel erg achter sta. Is dat het geïnvesteerd moet worden, bijvoorbeeld door middel van een fonds, om in het bijzonder nazaten van tot slaafgemaakte extra te ondersteunen, om op verschillende niveaus hun onderwijscarrière te stimuleren en mede onderzoek te doen naar dit verleden en de doorwerking daarvan. En laten we nog iets concreets eruit pakken. Het dichten van het AOW-gat las ik van Surinaamse Amsterdammers. Wat gaat er mis bij deze groep? Ja, dat vond ik zelf ook een hele belangrijke. En letterlijk na de presentatie werd me nog ernstig op het hart gedrukt door een het oudere Surinaamse dame, een tante, dat ze decennia lang heeft gewerkt. Zowel in Suriname als in Nederland. Maar dat er ongelijkheid is omdat ze niet voldoende AOW ontvangen. Het gedeelte dat ze gewerkt hebben in de tijd dat Suriname nog onderdeel was van het Nederlands Koninkrijk, dat wordt niet meegewogen, niet meegenomen in de hoeveelheid AOW die ze nu ontvangen. Oké, want dat is daar afhankelijk van. Dat is daar onder meer afhankelijk van, ja. Want hebben jullie ook discussie gehad bij het bedenken van passende herstelmaatregelen? Welke problematiek in de zwarte gemeenschap kan je 100% op het slavernijverleden terugvoeren? Mm-hmm. En zijn er misschien ook problemen of domeinen waarvan je zegt, is misschien moeilijk om het daar direct aan te relateren? Hoe pak je zoiets aan als je nadenkt over waar moet dat herstel in zitten? Ja, daar hebben we natuurlijk uitvoerig over nagedacht en gediscussieerd. En we hebben gebruik gemaakt van een raamwerk van de VN. En ze hebben het over holistisch herstel. Ja, want vaak als we het hebben over herstel of herstelbetalingen, dan denken mensen aan een soort simpele check. Het geld om het leed recht te trekken. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus vanuit het raamwerk kan je kijken naar verschillende categorieën, zoals compensatie, restitutie, genoegdoening. En daarbij wordt gesteld dat je zowel juridisch als inhoudelijk historisch kan kijken naar hoe onrecht in het heden deels of volledig gekoppeld is aan dat verleden. En ook het AOW-gat is daaraan verbonden. Want de reden dat die Surinamers onderdeel waren van het Nederlands Koninkrijk heeft natuurlijk direct te maken met met het koloniale verleden. Het slavernijverleden, ja, inderdaad. Ja. Dagmar Oudshoorn, wat vindt u van de aanbevelingen die zijn gedaan in het advies aan de gemeente? Wat er mooi zijn aan is dat er heel veel concrete aanbevelingen gedaan zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat inderdaad, wat Michel al zei, heel veel mensen horen een herstel en denken ze willen een dikke check. Maar waar het om gaat is, en dat hebben we ook als adviescollege gesteld, is het gaat over eerst erkennen en inzien en bewustwording van wat zijn die misdaden tegen de menselijkheid, wat is de doorwerking daarvan. Je biedt excuses aan, maar daar stopt het niet. Omdat er door die jarenlange achterstellingen gaten zitten in de emancipatie van de zwarte gemeenschap in Amsterdam. Maar ik denk dat het ook gewoon breed is. En niet alleen in Nederland overigens. Dus wat je ziet is dat de gedachte is dat je probeert om mensen op een gelijkwaardig niveau in de samenleving te krijgen. Dat kun je gewoon nog zien als een verplichting in Nederland. We hebben artikel 1 van de grondwet. Maar helaas toont toch wel veel aan dat dat niet altijd van toepassing is. En dat vooral mensen uit gemarginaliseerde groepen toch nog achterstellingen zijn. Dat komt voort uit een bepaald denken. Nog steeds denken, als je spreekt over zwarte mensen, er zitten toch hele negatieve connotaties aan. Kinderen krijgen lager schooladvies en dat soort dingen. Daarom is hier is gesproken, er is ook gesproken met de zwarte gemeenschap, van wat hebben wij als zwarte gemeenschap, en dan met een hoofdletter zetten, omdat het echt gaat over de trots die je hebt als gemeenschap, als groep. Wat hebben wij nodig om op datzelfde niveau te komen? En dat betekent niet dat iedereen, van natuurlijk heb je maar de achterstanden, de extra achterstand die er is door het koloniaal verleden, door het slavernijverleden. Dat is wat je eigenlijk vindt dat verbeterd zou moeten worden. En in het advies staat, geef nazaten zelf de regie over het proces van dit herstel. Is dat cruciaal hierbij? Ja, omdat het ook gaat over de emancipatie. Dat je dus zelf als gemeenschap je kunt ontwikkelen en door kunt ontwikkelen. En je ziet bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten, dan zeg ik niet dat, maar dat de emancipatie van de zwarte gemeenschap daar al veel verder is. En ook het bewustzijn en ook als het gaat over de NAACP... zijn ook bezig als vakbonden, als bewustwording, als power, ook richting politiek. Dat zijn dingen die deze gemeenschap hier in Nederland eigenlijk mist, waardoor ze ook niet goed voor zichzelf op kunnen komen. Dus er wordt heel veel gedaan, er wordt heel veel aangekaart, maar soms lopen mensen ook echt tegen muren aan. Want de rapporten die we hebben geschreven als adviescollege of nu geschreven, is eigenlijk informatie die er al jaren ligt. Er waren vanavond heel veel oudere mensen die hier al jaren voor strijden. Er zijn ook heel veel mensen die er niet meer zijn. Ja. Die letterlijk in het harnas gestorven zijn en dit allemaal niet meer meemaken. Maar die achterstellingen wegwerken, dat is niet iets wat je alleen maar gegeven kan worden, maar dat moet je ook zelf doen. Dus het is een twee kanten op. En jullie, Mitchell Assayas, halen experts aan, hè, die zeggen dat de daden van een overheid, van de Nederlandse overheid, nooit goed gemaakt kunnen worden. Is herstel voor u iets anders dan goed maken? Ja, ik denk dat Dagmar dat op een hele manier al formuleert. Enerzijds gaat het om een stukje verantwoordelijkheid van de staat, of in dit geval de gemeente, de stad, die voor 1/3 eigenaar was van de kolonie Suriname. Anderzijds gaat het om het stimuleren van die emancipatie. Want als we kijken naar de afschaffing van de slavernij, Suriname noemt het manspassie, dan was het geen volledige emancipatie. Want bij die afschaffing kregen plantage-eigenaren een vorm van compensatie. Je zou het bijna omgekeerde herstelbetalingen kunnen noemen. Ja, dus je ziet dat zelfs bij de afschaffing er een sprake was van achterstelling. En dus op allerlei niveaus zie je dat dat nog steeds aanwezig is. En dat het daarom belangrijk is om via dat herstel te investeren in die emancipatie. En Dagmar Oudshoorn, de excuses en de adviesgroep die kwamen in een andere politieke tijd. Nu zit er een partij aan de formatietafel die zegt, Zwarte Piet, moeten we helemaal terug. Excuses moeten worden ingetrokken. Moet de zwarte gemeenschap zich nu vooral op gemeente richten? Is dat het nee, handigst? Maar wat wel is denk ik, als je kijkt naar Amsterdam, ik vind het wel een hele grote stap die ze hebben genomen. Ze waren overigens de eerste die de excuses aanboden. En nu zijn ze de eerste die zeggen, oké, de route naar herstel. En natuurlijk is het ook zo, we zijn ondertussen ook wel een beetje sceptisch. We hopen ook dat het daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. En dat ze de handvatten die ze hebben gekregen ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Ik weet niet of het... ik vind niet dat alleen steden dit moeten doen, of banken, of ik vind dat het ook een verantwoordelijkheid is van welke overheid er ook zit. En daar gaat het ook om van alleen simpelweg, ook zij dienen onze grondwet. Sterker nog, ze leggen er een eed op af. Dus als het gaat over gelijke behandeling, bestrijden van discriminatie, het bestrijden van institutioneel racisme, dat is een taak die gewoon volgens de grondwet ze horen te doen. Dus ook ik vind van, ook al kun je zeggen van, de discussie over Zwarte Piet, de discussie over excuses moeten worden ingetrokken, maar ze moeten zich nog steeds houden aan de hoogste wet in ons land. Dat is artikel 1. Dat is onze grondwet. Ja, dus het richt zich op gemeenten en ook nog altijd ook op de landelijke politiek. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om te zeggen dat niet zozeer wachten op de overheid om ja, die erkenning die iets gaan geven. Doen, maar gewoon ook zelf. Als je kijkt naar de voorpagina, de cover van het rapport, is vanaf morgen gratis te downloaden. Ik zie een hele mooie foto uit 1963. Waarbij een van de eerste Kitty Kotti marsen door het centrum van Amsterdam plaatsvond. Zij hadden denk ik niet voorzien dat dit nu zou gebeuren. Maar als zij hadden gedacht van de overheid zit hier waarschijnlijk niet op te wachten. Ja, dan zouden pas 100 jaar later met deze discussie beginnen. Dus ik denk dat dat is ook een vorm van emancipatie. Hè? Niet wachten op de overheid, maar nu al op tafel brengen wat wij nodig hebben. En dat is vanavond in ieder geval in Amsterdam gebeurd. Dankjewel, Mitchell Essayas en Dagmar Oudshoorn ook. Hartelijk dank. I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon, and I get you all on the pink moon. Yeah, pink moon. Drake met Pink Moon. Bij de militaire operatie in Gaza zou het Israëlisch leger met het zogenoemde Lavender-systeem werken, waarbij Hamas-doelen worden vastgesteld met behulp van artificial intelligence. Dat schrijft een Israëlisch-Palestijns journalistiek collectief. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Hoe betrouwbaar acht u dit bericht van dit collectief? Ja, we hebben inderdaad maar één bron. Dat is Israëlisch-Palestijnse collectief. Door sommigen in Israël beschreven als extreem links. Vanuit onze ogen misschien heel anders opgevat. Maar als je dat zo leest, het is door verschillende nieuwsites overgenomen. Dan lijkt het toch wel een redelijk degelijk verhaal te zijn. Ja, ze hebben gesproken met een aantal inlichtingofficieren van het Israëlisch leger, anoniem. Die willen natuurlijk niet met hun naam in de krant, dat snap ik ook wel. Want ze klappen een beetje uit de school. Maar goed, er wordt vooral het begin van het conflict omschreven. Met name in die beginfase schijnen veel Hamas-strijders te zijn geïdentificeerd en op een doelenlijst terechtgekomen via artificial intelligence. Via dat Lavender-systeem. Er zijn ook nog andere systemen gebruikt waarbij men gebouwen en objecten op doelenlijsten heeft geplaatst. Ja, dat is op zich bijzonder dat dat nu naar buiten komt. Ik denk overigens dat er in meer landen aan dit soort systemen wordt gewerkt. Want als je kijkt naar, u noemt net die mensen die geïdentificeerd zijn als gelinkt aan Hamas, dat zouden er 37.000 zijn. Dat heeft dan, AI heeft dat dan gedefinieerd. Het is van tevoren gedefinieerd, maar AI besluit om wie er gelinkt is aan Hamas. Of aan de Palestijnse Islamitische Jihad. Maar ja, dan denk ik, wat is linken aan? Ja, precies. Dus, of er inderdaad sprake is van een kwalijke situatie, dat hangt helemaal af van waarmee dit systeem gevoed is. Hè, met welke criteria? Welke criteria zijn gebruikt om mensen wel of niet zeg maar zo te identificeren dat ze op die lijst terechtkomen? En dat weten we niet, want dat is ook niet door die 6 inlichtingofficieren naar buiten gebracht. En dat zou denk ik ook een beetje te ver gaan. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk achteraf belangrijk is om daar helderheid over te verkrijgen. Om ja een goede beoordeling te maken van wat daar nou is gebeurd. Want er zijn ook experts in The Guardian die zich hierover uitlaten. En die zeggen nou, als je kijkt ook naar het hoge aantal mensen die zijn omgekomen in Gaza, dan zou je dat hieraan kunnen linken. Is dat logisch? Nou, niet helemaal. Ik denk, zo wordt het ook niet door het Israëlisch-Palestijnse collectief uitgelegd. In feite is de doelselectie, zeg maar, hè, is gedaan via het AI-systeem. Daar is een lijst ontstaan, maar uiteindelijk de beslissing om wel of niet iemand aan te vallen, is een menselijke beslissing geweest. En daarvan zegt men wel, daar hebben we heel kort tijd voor gehad. Hè. Soms was het per doel maar 20 seconden om die afweging te maken, wel of niet. Wat men daarnaast aangeeft, en dat vond ik verontrustend, is dat men in de beginfase van de oorlog, na 7 oktober, vooral domme bommen heeft gebruikt. En daarbij ervoor gekozen heeft om hele huizen plat te leggen. Ook al bevond zich daar maar 1 terrorist in zo'n huis. En maakt dat een bom dom? Of? Nee. Een domme bom is ongeleid, laat ik het zo maar zeggen. En kan dus ook naast dat huis terechtkomen. En daardoor onbedoeld schade aanrichten aan andere huizen. Waar misschien helemaal geen Hamas-strijders zich bevinden. Dat is het riskante met domme bommen. En men geeft dat dan aan dat men die heeft gebruikt. Omdat het zonde zou zijn om op een laag geplaatste strijder in die hiërarchie van Hamas een slimme bom te gebruiken. Met andere woorden, ja, weet je, dan riskeren we maar veel nevenschade en slachtoffers. We gebruiken een domme bom. En dat vond ik verontrustend. Ja, en ook wordt er gesproken over dat systeem regels maakt voor hoeveel mensen om een Hamas-strijder heen gedood mochten worden. Nou, ook dat is een menselijke afweging geweest. Dat kun je in dat systeem dan stoppen. Hè. Ik geloof dat er sprake was van niet meer dan 15. Dat vind ik al redelijk veel, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is uiteindelijk een menselijke afweging. Dus het is bij dit systeem nog steeds zo natuurlijk dat mensen stoppen daar data in. En die kunnen daar een selectief in zijn. Hè? En dan is het maar de vraag of het systeem zelf dan ook de goede afweging maakt. En terecht mensen of objecten op een doelenlijst plaatst. En een van die anonieme inlichtingsofficieren zegt, het scheelt heel veel tijd. Dit systeem, is dat het uiteindelijke motief dat ze tijdwinst kunnen boeken in een oorlog? Ja, ik denk het wel. Want en dat zie je overigens niet alleen bij de Israëli's. Iedereen werkt daaraan. Men heeft het dan vooral over wat men dan noemt time-sensitive targeting. Conflicten kunnen zich zo snel ontwikkelen dat je inderdaad ook snel moet kunnen reageren. En als je ziet dat het aantal, de informatie die je tegenwoordig krijgt, is zo omvattend, veelomvattend, ook vaak door allerlei geautomatiseerde systemen en sensoren gegenereerd. Daar moet je dan zeg maar een plaatje van maken. En dan helpt het inderdaad als je daar een kunstmatig intelligent systeem bij gebruikt. Ja, dus dat is eigenlijk een antwoord weer op al die technologie die er al is. Hè? Dat is natuurlijk vaak zo. Terwijl je kan ook zeggen, misschien moet je dat er allemaal uitgooien. Dan is het ook weer minder ingewikkeld. Ja, is dat heel naïef, ja, hè? Ik ben bang dat je dat soort technologische ontwikkelingen ook niet tegenhoudt. En je ziet het natuurlijk niet alleen in de oorlogvoering, maar ook gewoon in het civiele leven. Ook daar wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om die enorme berg aan data die tegenwoordig door allerlei systemen wordt gecreëerd, om dat te verwerken en daar iets mee te doen. En zo heeft dat zeer waarschijnlijk ook de oorlog bereikt in Gaza. Peter Weininga, defensiespecialist, ik dank u wel. Dan gaan we praten over de Britse Prins Andrew. Hij dacht dat hij er goed aan deed om een interview te geven zo'n 5 jaar geleden. Toen werd hij beschuldigd van het seksueel misbruik van 2 jonge meisjes bij zijn vriend Jeffrey Epstein. Dat interview keerde zich als een boemerang tegen hem en het is nu verfilmd onder de titel Scoop. Tomorrow night in an unprecedented interview, we will hear from the Duke himself. You know, I thought that all went very well. Ja, vanaf morgen te zien. Hieke Jippes, oud-correspondent in Engeland. Goedenavond. Hallo. Best apart, een hele film over een interview. Ja, en het is niet één film, want er wordt op dit moment nog een tweede opgenomen ook. Dus we kunnen na het terziele gaan van The Crown kunnen we ons hart weer ophalen. Ja, ja, de redactie kon één andere film bedenken in dit genre. Een film over het interview van David Frost met Nixon. Maar heel veel verder kwamen we niet. Nou, de mensen die nu de volgende film aan het maken zijn op dit moment, die door Amazon geproduceerd wordt, dat zijn de mensen die ook een film hebben gemaakt, ik geloof onder de titel A Very English Scandal. Die onlangs is geweest over de manier waarop de top van de liberale partij in de jaren 70 met schietpartijen en homoseksuele schandalen geprobeerd heeft om invloed uit te oefenen. Het is hier niet zo'n bekend verhaal, maar wel heerlijk om naar te kijken. En ongelooflijk dat zoiets zich daar heeft kunnen afspelen. Nou, die bewaren we even voor een andere keer. We beperken ons nu tot die film die dan morgen uitkomt. Hè. Daar wordt in Engeland in ieder geval naar uitgekeken. Want ja, het was wel een geruchtmakend interview. Ja, en er wordt natuurlijk in Engeland heel erg naar uitgekeken. Maar door de koninklijke familie wordt er natuurlijk in het geheel niet naar uitgekeken. Want dit is weer een keer een vinger op een hele zere en gevoelige plek leggen. En ik neem aan dat ook prins Andrew, die zich toch al uitermate verongelijkt voelt, omdat hij zich onbegrepen voelt en het idee heeft dat hij in een val gelokt is, die zal hier helemaal niet blij mee zijn. Nee, die kan zich nu helemaal niet meer vertonen. Nee, de broer van koning Charles, hè, als we even teruggaan, hij was vaak te gast bij zijn vriend in Amerika. Die nodigde dan vrienden uit. En vervolgens werd hij beschuldigd door een van de meisjes die daar ook is geweest, zou zijn geweest, Virginia Roberts. Stond ook op een foto. Hij zou haar tot seks gedwongen hebben, maar in het oorspronkelijke echte interview ontkent hij dat. So you're absolutely sure that you're at home on the 10th of March. Yeah. She was very specific about that night. Mm. She described dancing with you. No. And you profusely sweating. And that she went on to have baths, possibly. There's a slight problem with the sweating, because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time. Ja, dus hij zweet niet. Dus het meisje die zei dat ze aan het dansen waren en dat hij aan het zweten was. Nou ja, dat was zeg maar voor hem het bewijs dat het niet gebeurd was. Weet jij of hij dat spontaan moest antwoorden of was dit voorbereid? Het interview is wel voorbereid in de zin dat het productieteam tegen hem heeft gezegd: luister, sir, u kunt deze vragen verwachten. Ja, hij had aangezegd, dus dan moest hij ook maar B zeggen. Maar ik las vorige week een interview met de fotograaf die daar was aangezocht om de stills voor de serie te maken. En nog een apart videofilmpje. En die zei dat hij voortdurend door het hoofd van de productie toegesist kreeg van: hou er rekening mee dat Andrew opstaat en wegloopt. En denk eraan dat je blijft filmen en dat je blijft fotograferen, wat er ook gebeurt. Dus daar hebben ze wel rekening mee gehouden dat het te veel voor hem zou zijn. Maar hij is uitermate blijmoedig dat interview ingegaan. Hij vond ook dat het fantastisch geslaagd was na afloop. En wanneer werd voor hem duidelijk dat dat toch anders werd gezien door het publiek? Door de reactie in de kranten de volgende dag, die werkelijk vierkant over hem heen vielen. Hij had na afloop van dat interview ook tegen Emily Maitlis, de interviewster, gezegd: well, that went well, didn't it? Waarop zij had gezegd, een Engelse uitdrukking: like a walk in the park, sir. En ook dat drong ook niet, dat tot, drong hem niet door. Tot hem door. Zij refereerde natuurlijk aan de foto waarin Andrew met naast een al veroordeelde Epstein in het park door Central Park wandelde in New York. En een dag later krabde hij zich achter zijn oren. Hè? De interviewster, je noemde haar al, heeft ze hem erin laten lopen? Of wat, Hoe deed zij het? Kijk, dat denk ik niet. Zijn particulier secretaris was erbij. Het was afgesproken met andere mensen van het paleis. Die waren absoluut niet happig. Maar Andrew zelf dacht dat hij nu eindelijk zijn eer en goede naam kon verdedigen door te zeggen dat hij op de beslissende avond in Woking bij een pizzeria was geweest, die nu hele goede zaken doet, omdat die inmiddels wereldwijd beroemd is geworden. Het verhaal over sweating, het verhaal over dat hij bevriend was gebleven met Epstein, ook al was hij al veroordeeld voor een ander seksueel misdrijf, omdat het zo'n handig adres was om te logeren als je toch in New York was. Ik bedoel, echt sociaal zo ongelooflijk onintelligent. En stond hij als zo bekend? Of kwam dat toen echt vol naar buiten? Nou, hij zegt zelf altijd dat hij mensen nooit herkent. In dat verhaal van die fotograaf, die beschreef ook, hij keek dwars door me heen en gaf ook verder geen hand. Hij staat bekend als een ongelofelijke botterik. Hij is een tijdje een soort handelsmissionaris voor de Britse regering geweest, omdat ze ook niet wisten wat ze verder met hem moesten. En hij toch dolgraag een baantje wilde hebben. En op een gegeven moment hebben Britse ambassadeurs in het buitenland gevraagd of Londen hem alsjeblieft thuis wilde houden. Want ze kregen klachten van de gastheren dat hij zich zo ongelooflijk onbehouden gedroeg. Ja, dus Bolt misschien ook een lage EQ. Nou ja, we gaan hem hier maar niet psychologiseren. Nou ja, maar... En toch wat dan heet entitled. Hè? Het gevoel dat iedereen dat hij recht had op van alles, omdat hij een prins van koninklijke bloeden was. En ook denken dat mensen hem een geweldige fan vonden, terwijl hij niet in de gaten had dat ze natuurlijk om hem heen vleiden, omdat hij dingen voor ze gedaan kon krijgen mogelijk. Ja, en heeft hij het nu door, denk je? Nee, hij voelt zich nog steeds verongelijkt. En ook, hij begrijpt het niet. Hij heeft het idee dat hij naar eer en geweten gehandeld heeft. Ook in dat interview, maar een vriend zei laatst, die had hem gesproken, die zei, hij is volledig van zijn stuk en ik vrees voor zijn geestelijke gezondheid. Oké, dus beter geen interview meer geven 5 jaar na. Nee, dankjewel. Hieke Jippes, morgen is vanaf morgen dus op Netflix te zien, hè? Scoop. Dankjewel, Hieke Jippes. En dit was het Oog. Morgen, vrijdag, dan zit Simone Wijmans er. Ik wens u een heel goede nacht. Und ein letztes glas im steen. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste pianomuziek van alle tijden in Piano Nights. Met op 22 mei pianisten Mike Baudet en Olivia Belli met muziek van Rachmaninoff tot Einaudi. Bestel op concertgebouw.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app.